love me do. Z trójką w stronę świtu, w stronę słońca i z Beatlesami, jak słuchacie, też. Tak samo z Goranem Bregowiczem. Mam do niego szczególny sentyment za sprawą muzyki skomponowanej do jednego z moich ukochanych filmów, czyli Arizona Dream. Tam śpiewał Iggy Pop, a w Polsce do jego muzyki śpiewali m.in. Krzysztof Krawczyk i Kaja. Goran Bregowicz kończy dziś 73 lata. Dam gitarę, dam samochód, żony nie dam jej. Przyjacielu, byłeś mi naprawdę bliski. Mój przyjacielu, wiesz, że byłeś mi jak brat. Dałem ci wiarę, dałem ci spokój, dałem gitarę, dałem samochód i dach na głową, a do sypialni wszedłeś sam. Mój przyjacielu, przyprowadziłem cię z ulicy. Prawo jest dla mnie przyjaźń twa. Program Trzeci Polskiego Radia. Budzi 23 minuty po piątej, prawy do lewego. Do lewego to aby jak najwięcej podań w piątek. W piątek mecz z Czechami. Mateusz Warianka z redakcji sportowej Trójki będzie na miejscu, więc macie państwo w Trójce gwarantowane emocje piłkarskie na żywo. Tymczasem środa startuje. Jeżeli masz na imię Kasia lub Bogusław, to wszystkiego najlepszego. 24 minuty po piątej. Zobaczę, usłyszę piękno, nigdy nie powiem ci dość.

pada, trójka podnosi. Entuzjazm, 2 minuty do 6:00. Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski. Na nas pora, za to po 6:00 pora na trójkę. Proszę Państwa, krótko i na temat. Have a nice day z trójką. Become the same, we dress the same way.